de trei migdale. Măi oare după vale, măi oare după vale, cine mi-i dea scos în cale? Că de când nu te știam, măi oare mă, eram veselă trădam, măi oare mă. Dar de când eu te-am văzut, măi oare măi, am la inimă doar mult, măi oare măi. Te văd neică pe serat, măi, tot mâhnit și supărat, măi. Nu vezi lună, nu vezi stele, nici dorul inimii mele. Nu e neică prea ușor, măi oane măi, nu te văd și parcă mor, măi oane măi. Mărioară, lasă-ți șala și de seară ținem calea, ca să treci pe la portiță și-am să-ți spun o vorbuliță. Că și la inima mea mai mărie măi, cuibărită-i dragostea, măi mărie măi. Frunzulițe de cicoare, dragostea e lucru mare, nu ai tihnă la mâncare, nici o dignă la culcare. Și la noi e tot așa, mai mărie măi, hai să începem dragostea, mai mărie măi. Și la noi e tot așa, mai mărie măi, hai să începem dragostea, mai mărie măi.